Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje projekt ustawy antyodorowej. Wieczorem odbyła się manifestacja przed Sądem Najwyższym przeciw ustawie o sądach powszechnych, którą podpisał prezydent. Protestowano też w innych miastach, m.in. w Łodzi. Protestujący chcą nadal spotykać się, by, jak mówią, wywierać nacisk na posłów, którzy po wakacjach będą debatować nad prezydenckim wetem. Niektórzy spośród zgromadzonych mówili, że będą przychodzić przed sąd w kolejnych dniach, a nawet tygodniach. Nie mamy innego wpływu na Sejm, Senat. Ja myślę, że jakaś przerwa wakacyjna będzie. Od września zaczynamy od początku. To będzie dopiero, będą przyczyny, żeby manifestować. Zawiedziony decyzją prezydenta jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W poniedziałek Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje ustawę o KRS i Sądzie Najwyższym. Jestem bardzo zawiedziony, ponieważ oprócz tego, że jestem wiceministrem sprawiedliwości, jestem też wyborcą pana prezydenta Dudy i jestem zawiedziony, nie tak się z nim umawiałem jako wyborca. Patryk Jaki uważa, że decyzja o wecie była niezgodna z programem wyborczym PiS. My po prostu musimy się zdecydować, czy chcemy realnie zreformować sądy, czy chcemy, żeby ci państwo, którzy do tej pory, przez te 27 lat, byli odpowiedzialni za te wszystkie patologie w polskim sądownictwie, za tolerowanie czy legitymizowanie tych patologii, dalej zostali. Pan prezydent Duda podjął decyzje takie, które sprawiają co? Że pan Żurek i cała ekipa może otwierać szampana. Czy taki był nasz program wyborczy? Nie, taki nie był nasz program wyborczy. Wczoraj wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zadeklarował, że partia rządząca zaczeka na projekty prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące reformy sądownictwa. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje projekt ustawy antyodorowej. Dokument pozwoli określić poziom uciążliwości zapachów, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Bez zarysu norm nie jest możliwa kontrola zapachowej jakości powietrza. Działania Inspekcji Ochrony Środowiska są bardzo często wstrzymywane przez sądy, bo trudno o pomiary poziomu uciążliwości zapachów, dlatego prace nad ustawą antyodorową będą intensywne, powiedziała rzecznik Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Milena Murycon-Kowalska. Będą szeroko konsultowane ze stroną społeczną, a także z przedstawicielami przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z emisjami zapachu. Utrapienie z uciążliwym zapachem mają mieszkańcy Warszawy, którzy niemal od 4 lat walczą z instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Radiowie. I choć Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania musi zamknąć instalację, to problem nie zniknął, bo jak powiedział zastępca burmistrza Bielan Grzegorz Pietruczuk, brakuje ustawy antyodorowej. Bakterie grąkowca się unoszą w odległości ponad kilometra od tej instalacji. Brak ustawy powoduje to, że no nie ma możliwości egzekucji tak naprawdę logicznych konsekwencji dla takiego zakładu. Inspekcja Ochrony Środowiska tylko w 2016 roku rozpatrzyła około 1200 skarg związanych z przykrym zapachem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Już 55% Europejczyków robi zakupy przez internet, przy czym rośnie również ich zaufanie do handlu elektronicznego. Obywatele mają jednak nadal często problemy z zakupami w internecie od sprzedawców z innego kraju wspólnoty. To najnowsze wyniki badań konsumentów opublikowanych przez Komisję Europejską. Przedstawiony raport wskazuje, że zdecydowanie rośnie zaufanie konsumentów do handlu elektronicznego. Komisarz Vera Jourova powiedziała na konferencji prasowej, że w ciągu ostatnich 10 lat Europejczycy zdecydowanie polubili zakupy online. Dobra wiadomość jest taka, że zaufanie do handlu w sieci poszybowało w górę. Ponad połowa Europejczyków robi zakupy przez internet. Ten wskaźnik niemal podwoił się w ciągu ostatnich 10 lat. Niestety konsumenci nadal napotykają przeszkody, próbując na przykład kupować w internecie od sprzedawców z innych krajów Unii. Przykładowo 13% respondentów zgłosiło kłopoty z przyjęciem płatności, a 10% spotkało się z odmową dostawy produktów do kraju ich zamieszkania. Dodatkowo z badania wynika, że zaledwie 40% działających obecnie w internecie sklepów planuje w nadchodzącym roku wysyłać towary również za granicę. Obawy dotyczą m.in. obsługi reklamacji. W związku z tym Komisja Europejska zapowiedziała unowocześnienie przepisów dotyczących umów zawieranych przez internet. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, niewiele przejaśnień, okresami opady deszczu i burze lokalnie z gradem. 19 stopni na ziemi lubuskiej, 20 na Podlasiu, 22 na Dolnym Śląsku, 23 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Yes, friends and the maid and the cats and they stole, they would fight to their death. This time we'll have victory. Last time in dead and death, the our town becomes a battle. Another Saturday, I'm sun and war, shared with our mates. This time, we'll have victory. Last time, in nearly defeat, our town becomes a battle round. Dobry wieczór. Witam z ogromną radością i trochę nieśmiałością, bo ta audycja w Trójce to Dzika Karta. Dzisiaj na żywo, dzisiaj pod hasłem Od Panka do Franka. To nie będzie audycja tylko dla zagorzałych, ortodoksyjnych panków, ani dla frankowiczów. To audycja, która ma pokazać moje zainteresowania muzyczne, co będziemy robić przez najbliższą godzinę, kopać w mojej płytotece. Zaczęliśmy punk and rollowo, jeszcze przez chwilę właśnie w tym klimacie pozostaniemy. To był zespół The Living End, czyli taki żywy koniec na dobry początek. Z płyty The Living End, właśnie tak zatytułowanej, dosyć stara pozycja z 98 roku. I jeszcze w latach 90. przez chwilę zostaniemy, to zespół Hagfish za chwilę. I jak niektórzy twierdzą, w ulubionym kawałku Johna Peela, Teenage Kicks. She looks so good. Wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage. No i z wrażenia się nie przedstawiłem. Nazywam się Radosław Okrasko, to audycja Dzika Karta. Dzisiaj zwierzenia z zakupocholika płytowego, bo na pewno zaliczam się do takiego grona. Jestem człowiekiem, który od wielu, wielu lat kompletuje dyskografię różnych swoich ulubionych artystów. No i dzisiaj przyniosłem trochę takich ciekawostek, którymi będę chciał się podzielić. Za nami dwa utwory dosyć żwawe, jeszcze jeden teraz, za chwilę. Spotkałem znajomego, który, kiedy dowiedział się, że będę miał taką godzinną audycję w Trójce, zapytał: a co ty będziesz grał tam, człowieku? Pewnie punk rocka. Mówię, no nie tylko, nie tylko. Audycja pod hasłem Od Panka do Franka. Dlaczego tak szerokie spektrum, to za chwilę, mam nadzieję, się przekonacie. Ale powiedziałem, że na przykład zagram zespół Buzzcocks. A on mówi: a to nie znam. No to skoro nie zna ten znajomy znakomity, no to za chwilę może pozna. Ever fallen in love with someone you shouldn't. To kawałek, który był wielokrotnie coverowany i w tej chwili w wersji oryginalnej. Buzzcocks. Dzika karta. Dzisiaj bardzo dzika, bo na żywo. Radosław Okrasko przez godzinę. Dziś, teraz będę trochę komplikował po tych takich dosyć klasycznych nagraniach punkowych, punk and rollowych. Kierujemy się do Nowego Jorku, do czasów No Wave, popularności takiego miksu różnych wpływów, różnych gatunków, który nazwano jako No Wave, czyli bardzo nowojorska mikstura muzyczna. Za chwilę człowiek o wielu pseudonimach, czyli James White, a.k.a. James Chance. Tutaj w swoim wcieleniu jako James White and the Blacks. No i taki chyba najbardziej znany, rozpoznawalny jego utwór, czyli Contort Yourself. Jeszcze jeden kawałek Jamesa White'a przed Państwem i przede mną. Może słów kilka o Jamesie. Naprawdę nazywał się James Siegfried. Urodził się w 1953 roku w Milwaukee. Nazywał się i nazywa nadal. Natomiast jego pseudonimy to jest cała paleta różnych fajnych ksywek. Był także członkiem zespołu Teenage Jesus and the Jerks. A my zagramy jeszcze tę formację, która przed chwilą wybrzmiała, czyli James White and the Blacks. A utwór, który za chwilę, to Almost Black. Chwilę pożegnamy No Wave nowojorski po to, żeby zagrać kilka koncertowych utworów Franka Zappy. Za chwilę I'm So Cute, który oryginalnie pojawił się na albumie Shake Your Booty. Tutaj wersja z koncertu w Santa Monica w roku 80. Może warto powiedzieć, co to za płyty, które przyniosłem z koncertowymi nagraniami Zappy. To box You Can't Do That On Stage Anymore, volume 6, czyli taki cyklicznie wydawany zbiorek nagrań, których bardzo dużo ma na koncie Frank i jest z czego naprawdę wybierać i z czym się cieszyć. Ten utwór za chwilę, myślę, że uzasadni mój pomysł zestawienia Franka Zappy z utworami mniej lub bardziej postpunkowymi. Dlatego, że tutaj Frank zabrzmi jak takie agresywne dosyć wcielenie Beastie Boysów z okresu chociażby Sabotaż czy płyty Check Your Head. Posłuchajcie, jak potrafi przyczadzić Frank Zappa. I'm so cute. Shit her. Blow job. White person. A white person. Shit her. Gloves you. A white person. Sport shirt. White person. Shit her. White person. White person. It was a white person. Niezawodny Frank Zappa. Pierwszy utwór to I'm So Cute, z, jak mówiłem, z koncertu w Santa Monica. Następny, który płynnie wszedł, to White Person, tym razem z koncertu w Niemczech w roku 77. Ta płyta w bardzo sprytny sposób łączy różne nagrania koncertowe, które tworzą razem całość, o czym mogliśmy się przed chwilą przekonać. Frank Zappa urodził się 21 grudnia 1940 roku w Baltimore Zmarł także w grudniu w 93 roku. Nieodżałowany artysta, który łączył chyba wszystkie możliwe gatunki od właśnie punka do funka. Jazz, awangardę, wszystko. Muzykę lat 50., taką duopową chociażby, rock progresywny. Myślę, że długo można by wymieniać, ale najlepiej chyba posłuchać jego dokonań. A my tymczasem wrócimy do Nowego Jorku i do nagrań z gatunku nazywanego No Wave. To również niestety nieżyjąca Lizzie Messier de Clou i utwór swojsko brzmiącym tytule Wawa, no ale ona śpiewa to Wawa. Nadeszła pora na bardzo ciekawego gitarzystę, także z kręgu nowojorskiego. Mówię także, ponieważ wracamy do na chwilę jeszcze do utworów no-wave'owych. To będzie Arto Lindsay. Tutaj w duecie za chwilę jako Arto Neto i utwór Pini Pini. Przepraszam za te dzikie szelesty, ale nie mówię z głowy, czyli z niczego, ale zaglądam do bukletu tego wydawnictwa, z którego właśnie gramy. Arto Neto to duet Arto Lindsaya i Seta Tileta. Utwór ten został zarejestrowany w roku 78, także przeważnie dzisiaj będziemy się obracać właśnie na przełomie lat 70. i 80., jeśli chodzi o chronologię. No i cóż, posłuchajcie, jak łączy się takie postpunkowe podejście do grania na gitarze z wpływami afrykańskimi. Once upon a time there was a gentleman who had one only daughter. Her name was Penny. She was a gay and dandy girl. She didn't like to talk to any and any man. She liked a gay fine man to talk to. She started to talk to a man, thinking that it was such a wonderful man. Until afterwards she got gallops by talking to the man. And after talking to the man slipped her. She moaned and cried, I'll die until afterward. She get in touch with another man. Who she feel that that was more wonderful than the first one. But Lou, after she got married, instead it was a man, it was a bull cow. And everybody telling her that that wasn't a good man. But she hold and open the man and believe that that one was more wonderful than the first one. Well, there was a man who could play fiddle and another a one plays a guitar. Both meet together and they spat, and when they die at the wedding home, and the man start to play his fiddle and he die. Other one start to play his guitar. The one with the fiddle start playing and singing. Penny, penny, my dear. Penny, penny, my love. You married a fine man. Mm-mm. The other guitar man say, penny, penny, my dear. Penny, penny, my love. You married a fine man. Mm-mm. You married a bull cow. Mm-mm. You married to bull cow. Mm-mm. So at that only, plenty more, but me no remember. Za nami gitarowy awangardzista Arto Lindsay. A teraz utwór, który myślę, że bardzo dobrze zabrzmi po takim miksie kulturowym, który mieliśmy okazję przed chwilą, którego mieliśmy przed chwilą okazję zaznać. To będzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów bluesowych, czyli Marvin Pontiac. Artysta, który nigdy nie istniał. A jest tak naprawdę wytworem artystycznej wyobraźni Johna Lurie, który może Państwu być znany chociażby z zespołu Lounge Lizards. To muzyka, przy której ja osobiście bardzo lubię się uspokoić. Po tych kilku dosyć mocnych i zgrzytliwych utworach posłuchajmy i posłuchajcie Państwo ze mną utworu Small Car. Farmer, hello. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a looked up and pointed at the birds and said, look, look. And the birds flowed and swooped down upon the cars in a friendly fashion. Place where the people were much, much bigger than they were. These people were actually normal size as we know them. And they did not make their cars out of cans, but they made their cars out of metal. And they used cans as cans. And these people were giants to the farmers. And they had some fear that they were strong and noble, these farmers. They decided that they did not belong here and that this was not a good place for them. And so they turned around and they drove home. But they had had a nice day. They had had a nice day. To Dzika Karta w Trójce. Radosław Okrasko. Dzisiaj mam przyjemność grać dla Państwa przez godzinę. The Legendary Marvin Pontiac Greatest Hits, czyli legendarny Marvin Pontiac, artysta, który nigdy nie istniał, to alter ego Johna Lurie. Za nami utwór Small Car. Na tej płycie jest dużo gitary. A o tym, że gitara jest ważnym instrumentem nie tylko w muzyce rockowej, chyba nie muszę nikogo przekonywać. Wiele utworów powstało na temat gitary. Jeden z nich skomponował również Frank Zappa. Za chwilę jego kompozycja My Guitar Wants to Kill Your Mama. Także z boksu koncertowego, tylko że z tego samego cyklu, z którego już grałem wcześniej, Volume 4, czyli o tym, czego nie należy robić na scenie. Taki nosi tytuł ten zestaw koncertowych nagrań. Czyli You can't do that on stage anymore. You know your mama and your daddy say I'm the all the dirty from the alley. Well, I don't know what to do. I get so tired of sneaking around just to get to your man. job wants to burn you down. I get real mean when it makes me mad. Later, I try to call you. Your mama told me you were there. You just were there. She told me don't bother to call again. All my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the garbage and your mama jumped out screaming, don't come back no more. I can't take it when your dog wants to kill your mama. When your dog wants to kill your mama. When your dog wants to burn your dad. It makes me mad. Just weren't there. So told me don't bother to call again. Unless I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the garbage and your mama jumped out screaming, don't come back no more. I can't take it. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to burn you down. I get real mean when it makes me mad. Smurf me. Smurf me. Mets. Jest wielu artystów, którzy spłacają kredyt wobec Franka Zappy. Nie we frankach, ale w dźwiękach. I takich polskich tym razem artystów przyniosłem z płytą debiutancką. To Mitch & Mitch, Love Your Country. Wybrałem utwór I'm 30, I'm Lonely plus I'm Horny. Tak, myślę, że było czuć w dźwiękach powinowactwo z Frankiem Zappą. Mitch and Mitch, wtedy jeszcze grali tak dosyć awant-countrowo, ale niemiarowo, to nie było takie zwykłe country, nieprawdaż? Bardziej może cow jazz albo cow punk jazz. Jeszcze jeden polski artysta, też o bardzo szerokich horyzontach i ciekawej biografii. Ja mówiłem, że dzisiaj przyniosłem trochę takich wygrzebanych z półki wydawnictw, które częściowo nie są dostępne. Na przykład ten album Olafa Deriglasofa, Noże, niestety już dawno temu nakład się wyczerpał. Ja kupiłem na rynku tak zwanym kolekcjonerskim ten krążek i za chwilę utwór bardzo ostry, a jednocześnie dowcipny. Hola Goga. Chaba ulata, ona dobrze wie, czego chce! Chce starego dziada, co ze sceny gada na gitarze, gra i rynowy ma! Więc pije dużo wina, młode cycki, wypina zapach rośnie, ma w krąg, oczekujemy chron! Ja pijany jak pela, bardzo znana kapela, puszcza pawia na bar, rock and roll, czarny i styl, baby! Da się ukryć, było grubo, tekstowo, no ale jest już po 23, a nawet za chwilę będzie, już jest po 24, nawet za chwilę będzie po 25, nie, to w zasadzie po pierwszej będzie już Grzegorz Hoffman. Ja bardzo dziękuję za tę godzinę, to była Dzika Karta, nazywam się Radosław Okrasko. Mam nadzieję, że było ciekawie i że Państwo nie zasnęli. Tę audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, wydawcą był Piotr Kordaszewski. Na koniec Frank Zappa, bo to audycja od panka do Franka. Taki przynajmniej podtytuł wymyśliłem na dzisiejszy użytek. I cóż, dwa utwory może się zmieszczą. To będzie Make a Sex Noise i Tracy is a Snob. Jako że powiedziałem, jest dosyć późno, więc możemy być bardziej niegrzeczni. A tym bardziej, że może wyjechali nasi podopieczni, bo jest lato, jest lipiec. I z tego co wiem, ten boks zawierający nagrania koncertowe Franka Zappy jest jednym z takich najbardziej obscenicznych nomen omen zbiorów utworów. nie czuję jak rymuję. A to chyba z okazji końca audycji. Także teraz będziecie Państwo mieli do czynienia z czymś, co roboczo nazwałem jako porno jazz, ponieważ zespół, który znalazł się na scenie pod dowództwem Franka Zappy, będzie imitował różne odgłosy znane z filmów dla dorosłych. A oprócz tego dużo świetnej muzyki. Do usłyszenia. Mam nadzieję, kiedyś jeszcze. Dobranoc. We don't normally do this, but just because this is St. Patrick's Day, this is our special St. Patrick's Day program, and I even wore a green shirt and everything. We want to try and work a little bit of, well, let's just say, homegrown Irish flavor into this program. Now, bring the band on down behind me, boys. This is really quite technical. You understand that each ethnic group has characteristics, and these characteristics are generally made fun of by other ethnic groups. Now, I happen to feel that the Irish people in this country have gotten a bum rap, to use a common expression. Many people feel that Irish people in America simply aren't sexy. Now, in order to dispel the ethnic myth that people of the Irish persuasion are not particularly sexy, we are going to make it possible for volunteers from the audience tonight to demonstrate just how hot they are. Now, what I would like to have, at least 4 girls who think they are Irish to come up here. They have to be volunteers. You have to volunteer for this. It can't be under duress. Let me explain. This is very scientific. We need 2 more. Okay. You all think you're Irish, right? Okay. Now listen. Quiet, please. This is very, very scientific. That's right. In order to prove that you are genuinely hot, we're going to give you, each and every one, an opportunity to make a sex noise with musical accompaniment. And so, make a sex noise. Say. Make a sex noise. Make a sex noise. I'm not sure that each and every one of these contestants is truly Irish in the biblical sense of the word, but I think we have to give them credit for coming up here and representing the Irish people in Binghamton tonight. Especially when you realize that that's about the only form of safe sex left in America.